Let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Într-adevăr, se pare că Raluca este out of DJ Sava's business. Continuăm în Hitmaker cu Bob Sinclair featuring Rafaela Cara, Farla More, apoi Lucky Man Project, Pumpin' și Michelle, Only You. The Hitmaker is pumping out. Tu.

dance tracks. What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Christy Itzu is the hit maker. Cântată de Michelle împreună cu Randy se numește Only You. Hitmaker merge mai departe, nu înainte de a vă reaminti că ne întâlnim ca de obicei și pe facebook.com/hitmaker. Iar acum pentru voi noul single Celia, Is It Love? hottest dance tracks right now. You got me burning like a fire, and this flame is getting higher, 'cause it's bringing sweet desire. Această piesă care încet, dar sigur, urcă în toate clasamentele din România. Acum trebuie să fim prezenți la întâlnirea pe care am programat-o special pentru voi cu Cerebel și Helen. O altă piesă nouă în această ediție Hitmaker se numește Kaboom.

yours right now. This is the Hitmakers list. It's amazing. Kiss FM. Că v-a făcut plăcere să reascultăm împreună noul single al Inei, se numește Un Momento. Între timp am pregătit deja următoarele trei hituri: John Puzzle, So Far So Good, apoi remixul pentru I'm Into You, piesa cântată de J-Lo, și chiar acum Nadine, Let It Rain. to is the hit maker. You give a rainbow in the sky. You touch the sun and make him cry. You kiss the flowers and they shine, just like a million butterflies. The animals in the jungle, the animals in the jungle, and all the fish in the ocean, and all the fish in the ocean. They all gather and rumble, they all gather and rumble, they all want for you to come, come, let it rain. Yeah. Vă mulțumesc pentru atenție. Imediat după ora 23, ca de obicei, pentru că este vineri seara, vă reîntâlniți cu DJ Almut și Constantin și o nouă ediție Club Mix. Iar acum vă las să ascultați ultima piesă din programul meu de azi. Se numește Vuciria. Bye, bye, ciao! When she's walking way down the street, that's a big yellow party meal, and she never get back to me. I'm a Saturday Baba liar. When she's dancing, she feels so free. But to get on a cheap or get it, she would bend it to Italy. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. The best dance tracks. I keep better that be too dead when she's walking way down the street. Cause a big yellow card me, and she never get back to me. I look Saturday by my light. When she's dancing, she feels so free. Must have given and she forget it. She would bend it a little. I keep better that be too dead when she's walking way down the street. Cause a big yellow card me. And she never get back to me. I'm a Saturday by my life. When she's dancing, she feels. Christy Itzu is the hit maker.